حضرات لیجیے سماعت فرمائیے، سورۃ الحجر ترتیب کے حساب سے یہ سورۃ نمبر 15 ہے، یہ سورۃ مکی ہے، اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور آیت نمبر 84 تک انہی اصحاب حجر کا کفر و عناد اور پھر ان کے انجام بد کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام انہی اصحاب حجر کے نام سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کا زمان نزول قرطبی نے ائمہ تفسیر کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور مضامین پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہوگی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ اس سورت میں بھی مکی سورتوں کی طرح عقید توحید و نبوت اور رسالت اور بعض بعد الموت جیسے بنیادی موضوعات پر بحث کی گئی۔ کفار مکہ کو نصیحتوں سے آگے بڑھ کر ان کے ہر دھرمی کی وجہ سے دھمکی دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی گئی ہے کہ آپ گزشتہ انبیاء اور رسول کی طرح صبر و استقامت سے کام لیں، بلاخر غلبہ آپ ہی کو حاصل ہوگا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، تلك آیات الكتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ایک وقت آئے گا جب کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ کھا پی لیں، مزے اڑا لیں، اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل رکھیں، پھر جلد ہی انہیں کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کافر کہتے ہیں کہ وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو مجنون ہے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا۔ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، حالانکہ ہم فرشتے صرف حق یعنی فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر یعنی قرآن یقیناً ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، پہلی قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے۔ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں مزین کیا. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا. الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ہاں اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں سلسلہائے کوہ جمع دیے اور اس میں سے ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان معیشت بنا دیا اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور اسے ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم پانی سے لدی ہی ہوائیں بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برسا کر اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں تم نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور یقیناً ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور ہمیں یقیناً ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور ان کا بھی جو پیچھے رہنے والے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا یقیناً وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے خشک شدہ خنکدار مٹی سے پیدا کیا ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. اللہ تعالی نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وہ بولا مجھے گوارا نہ ہوا کہ ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. قال فخرج منها فإنك رجيم. اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور بے شک یوم جزا تک تجھ پر لعنت ہے. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وہ کہنے لگا میرے رب مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين. اللہ تعالی نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے. إلى يوم الوقت المعلوم. اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وہ کہنے لگا اے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہتا کے چھوڑوں گا. إلا عبادك منهم المخلصين. إلا یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے. قال هذا صراط علي مستقيم. اللہ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مستق پہنچتا ہے. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. میرے بندوں پر تو تیرا کچھ دور نہ چل سکے گا, تیرا بس صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیری اتباع کریں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اس جہنم کے سات دروازے ہیں, ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا. إن المتقين في جنات وعيون. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنين. ان سے کہا جائے گا کہ ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ان کے دلوں میں کچھ کدورت ہوئی بھی تو ہم اسے دوبارہ نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانا پڑے گی اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے میرے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں معاف کر دینے والا رحم والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور یہ بھی خبر کر دیجئے کہ میرا عذاب ہی المناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ. اسی طرح آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتلائیے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. جب وہ اس کے ہاں آئے تو ابراہیم کو سلام کہا. ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آتا ہے. قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. وہ فرشتے کہنے لگے ڈرو نہیں, ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. ابراہیم نے کہا کیا مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, پھر یہ کیسی بشارت دے رہے ہو. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وہ کہنے لگے ہم تجھے سچی بشارت دے رہے ہیں لہذا مایوس نہ ہونا. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراہیم نے کہا میں مایوس نہیں کیونکہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں. قال فما خطبكم ايها المرسلون پھر ان سے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتو تمہارا کیا معاملہ ہے قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين وہ فرشتے کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين سوائے لوط کے خاندان کے کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين البتہ لوط کی بیوی کے لیے ہم نے یہی مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی فلما جاء آل لوط المرسلون پھر جب یہ فرشتے لوط کے گھر آئے قال انکم قوم منکرون تو لوط نے کہا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون کہنے لگے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں یہ شک کر رہے تھے وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں اور ہم خود بھی یقیناً سچے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ پس اے لوط تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم ان سب کے پیچھے رہو اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اور ہم نے لوط کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی وجاء أهل المدينة يستبشرون اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوط کے ہاں پہنچے قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون لوط نے ان سے کہا یہ میرے مہمان ہیں لہذا مجھے ذلیل نہ کرو واتقوا الله ولا تخزون اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو قالوا أولم ننهك عن العالمين وہ کہنے لگے کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تم دنیا جہاں کی حمایت نہ کیا کرو قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لوط نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون اے میرے نبی آپ کی عمر کی قسم اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے فأخذتهم الصيحة مشرقين آخر سورج نکلنے کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر کنکر قسم کے پتھر برسائے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین بلا شبہ اس واقعے میں بھی صاحب فراست لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور وہ بستی بالکل شارع عام پر واقع ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ یقیناً اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور ایکا والے بھی یقیناً ظالم تھے فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين چنانچہ ہم نے اس سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں شاہراہ پر واقع ہیں ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين اور وادی حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے ان میں رہتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ پکڑا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور جو وہ پتھر کے مکان وغیرہ بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے انہیں کسی مصلحت ہی سے تخلیق کیا ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے, لہذا اے نبی ان کافروں کی بےہودگیوں پر شریفانہ تحمل کرو. ان ربک هو الخلاق العلیم یقیناً آپ کا رب ہی سب کی تخلیق کرنے والا اور جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ اور اسی طرح ہم نے آپ کو سات ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ لہذا ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو متاع حیات دے رکھا ہے آپ ادھر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور نہ ہی ان کے لیے غمزدہ ہوں اور ایمان لانے والوں سے تواضع سے پیش آئیں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور فرما دیجئے کہ میں تو صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ جیسا کہ ہم نے عذاب ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور ان اعمال کی بات پرس کریں گے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے رہے. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين لہذا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے دباگے دہل سنا دیجئے اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجئے. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ یقیناً ان ٹھٹھا کرنے والوں کو ہم کافی ہیں. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ لہذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے.